fi dorit să ai tot un control. Dar azi mii de întrebări vin și mii de îndoieli și nu ai vreun răspuns, nu ai. Și vrei să te ascunzi și vrei singur să fii unde pot să te întreb ce mai crezi din tot ce ai știut cândva despre el. Suflete, mai încrede-te, cheama ta într-o zi falsă sau va întâlni. Într-un ceas, poate am mai mai fă doar un pas. N-am să-ți spun că nu-i durere, că nu-i întristare și o vale a plângerii, cu oase uscate și întuneric și un drum printre spini. Dar îți spun, el va da iarăși viața și va sufla frumusețea din nou peste noi când va veni. Mai încă